Wela dalah ora pangling Bagong sajae wis ngantepi karo patine. Rasaku ki ana omong ni. Lho Gusti. Aku ki patih kowe mingkire kok ora basa karo aku. Mung arep gelut kok basa iki cara ngendi? Kowe tekan kene ra mung arep nyekel aku to. Mung arep nyekel Petruk to. Ha to ketara kowe ngentak kowe para Sata Kurawa. Ateges kowe arep tumindak ala karo Bagong. Gunane apa aku mbasani kowe? Gunane apa aku tata krama karo kowe? Sira ana perlune. Arep kowe patih, arep aku kawula. Nek aku ora butuh basa karo kowe. Lho, yen ngono pancen tok antepi kowe wani karo Pati Sengkuni. Wis biyen. Ken biyen aku wani karo kowe, aja salah sangka. Aja tok anggap Bagong iki kere terus wedi karo Sengkuni ora. Ya mung aku ngajeni karo kowe. Ha nek wis ana masalah kaya ngene iki, wis ora ana tabeting Pati karo kawula cilik. Aku anane wani karo kowe. Lho. Yen ngono apa kowe ora wedi mati? Wong urip kuwi sing ditani apa ta ni? Wong urip kuwi sing ditani modar. Ku mung kari antri. Oh tak omongi. Mengkari karepe kersaning Gusti. Gusti maringi upati urip ro menungso kuwi wis dadi kodrate diparingi urip, sesuk bakale ya dipateni karo sing gawe urip, Gusti sing maha nasa. Antrine nomor pira kuwi karo aku ora ngerti. Isa uga bengi iki Bagong mati dening Kurawa. Berarti Bagong wis pinesti mati saka tanganing Kurawa sing ngersake sing gawe urip. Ning isa uga bengi iki Sengkuni ya potol ndase. Kuwi ya wis dadi kersane sing gawe urip. Ngono, ora usah kok ana omong aja mejang Bagong. Aku iki duka ya tok wejang. Nggih ladalah, ora ladalah iki serius. Terus? Ngati-ati lho. Ya. Padha-padha le loro. Heeh. Sing ngarep dhewe Sengkuni, aku ya ngarep. Mburine kuwi sapa, Tru? Sapa ya gong kuwi ketoke kok kaya nek Pasuryani kok Kartamarma. Udu Kartamarma kuwi brengos ora kaya ngono kuwi. Wis citraksi, citraksi dengkulmu. Udu citraksi kuwi. Wedo omongi kok. Citraksi kuwi. Oh, udu to. Udu kok udu. Oh, berarti Tirtanata. Alah. Udu Tirtanata. Kuwi sapa ini? Lho. Malah takon karo aku ora ngerti. Wih, Kurawa arang-arang metu kuwi. Sapa wae, Mas? Aku Surtayu, Bagong. Wah. Jetayu. Surtayu. Surtayu. Tak ngerti to, Gurung? Anyaran iki. Heeh. Wis ora masalah, ora tau tepung kok kon mola tak polone. Yen ngono kowe wani karo para Sata Kurawa, sing tak wedeni awakmu. Tiban tangane Surtayu, pecah sirahmu. Eh, maju le. Aku tak ngaso. Di bantangannya Petruk ambiar ya maju Truk aku tak boleh es teh. Oh panjen badut ora Petruk ora gelem masrake bombongan marang para Sata Kurawa iki markaning patimu mang maju mriki Ndara Surtayu nek ajeng kewirangan mungsuh pono kawan Petruk. Thank you. Reng. Reng. Piye? Warna ndi kowe? Lho perang piye to? Kowe ora usah ya, Kang, ora usah perang. Awakmu kaya ngono nek perang malah mudhar. Weh. Aja ngempukke. Apa sih? Ngempukke apa? Ngempukke ager-ager. Kata-katane lali ya. Ora usah maju tak tandangane karo Bagong. Weh, kowe ngecek karo aku ta, weh? Aku turu mau ku nyusun kekuatan. Waduh. Iki sing maju Kartomarmo. Ora peduli Kartomarmo, karto kuat, karto bejo. Kowe karo Bagong ngaso. Ak tandangane to, kowe nengke wae, nengke wae. Sapa apa wis, weh? Wis, cah, kowe ngen modari ngono kuwi. Aja ngece karo aku. Kowe ru ngerti tandange kakangmu mbarep. Nek nganti aku kalah prigel karo kowe, oh, meguru karo kowe selawe taun. Neng kene, nonton tandange ka